श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 29वें श्लोक का आज हम लोगों को विचार करना है। शोकाकुल अर्जुन की शोक निवृत्ति हो, इस अभिप्राय से भगवान वैदिक दृष्टि से भी आत्मस्वरूप को समझ करके शोक अनुचित है, तो लोकायत दृष्टि से भी आत्मा को उद्देश्य करके शोक अयुक्त है, ये बताया गया। और ये जो कार्यकरणात्मक शरीरादि हैं और तदात्मक ही प्राणियों को समझ करके भी शोक अनुपपन्न है, क्योंकि कार्यकरणों की स्थिति तो 28वें श्लोक में बताई कि उत्पत्ति से पहले अव्यक्त यानी अज्ञान रूप है। तो व्यक्त है उत्पत्ति के बाद मृत्यु से पहले तक, व्यक्त यानी नाम रूप से अभिव्यक्त है, प्रतीत हो रहा है, और जब तक प्रतीति है तभी तक कार्यक्रम संघात की स्थिति है दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार। और जैसे ही प्रतीति समाप्त हो जाती है तो फिर इनका कोई अस्तित्व भी नहीं रहता, का अर्थ है आरोपित है, कल्पित है, अध्यस्त है। और अव्यक्त निधनान्येव, जब इनका नाश होता है तो अव्यक्त यानी मूल उपादान कारण जो इनका है, परिणामी उपादान कारण अज्ञान अव्यक्त, उसी में विलीन हो जाता है। तो ऐसे अध्यस्त कार्यक्रम संघातों को उद्देश्य बना करके भी शोक अनुचित है, इसे तत्र का परिदेवना इससे बताया गया। अब एक प्रकार से अर्जुन को भगवान, तुम शोक कर रहे हो ये कह करके बता रहे कि भ्रांत हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, क्योंकि मोह का ही कार्य है, भ्रांति का ही कार्य है शोक। और ऐसा कहना एक प्रकार से उपालंब करना, उलाहा देना जैसा होता है, तो उलाहना कि अकेले अर्जुन को ही देना बन नहीं सकता, क्योंकि भ्रांति का निमित्त आत्मविषयक अज्ञान सभी प्राणी साधारण है, सभी में विद्यमान है। और आत्मविषयक अज्ञान क्यों है, इसलिए कि आत्मविषयक ज्ञान अति दुर्लभ है संसार में। यदि सबसे कठिन कोई चीज है तो वो है स्वयं का अनुभव, आत्मबोध। इसे भगवान कहते हैं 29वें श्लोक के अवतरण में, दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा। ये जो प्रकृत आत्मा है, जन्मादि सड़ भाव विकारों से रहित आत्मा, और उसका मय के रूप में करामलकवत साक्षात्कार बड़ा कठिन है, असंभव नहीं बता रहे लेकिन कठिन है, दुर्विज्ञ है आत्मा। और जब तक वो साक्षात्कार नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, तब तक आत्मविषय का ज्ञान रहता ही है। आत्मविषय का ज्ञान रहेगा तो भ्रांति रहेगी ही, भ्रांति रहेगी तो शोक होगा ही, और ये अकेले अर्जुन की ही स्थिति ऐसी बात नहीं, सभी की यही स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं भगवान की किम त्वाम एव एकम उपालभे। जब सभी की यही स्थिति है तो अकेले तुम्हें ही मैं कैसे उलहना दूं? साधारणे भ्रांति निमित्ते सति, ये सति सप्तमी है। भ्रांति का निमित्त जो अज्ञान है वो सर्वसाधारण है, सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो तुम भ्रांत हो ये कह करके अकेले तुम्हें ही एक प्रकार से प्रताड़ित करना उचित नहीं है शब्दों से। तो आत्मविषयक यानी स्वरूप के ही, स्वयं के ही वास्तविक स्वरूप के विषय में अज्ञान का इतने समय से बने रहने में निमित्त है आत्मा का बोध दुर्लभता से होना, कठिनाई से होना। अब कैसे दुर्विज्ञ है आत्मा, इसे पूछा जा रहा है कि कथम दुर्विज्ञेय अयम आत्मा, यह प्रकृत आत्मा किस प्रकार दुर्विज्ञ बताई जा रही है। तो दुर्विज्ञता आत्मा की इसलिए बताते हैं कि आत्मज्ञान के जो साधन हैं ये दुर्लभ है, इसलिए आत्मज्ञान दुर्लभ है। इसे 29वें श्लोक में बताया जा रहा है। 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापेनं वेदन चैव कश्चित्। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्। तो एनम् यानि प्रकृतम् आत्मानम्, कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति, जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित चेतन रूप आत्मा को जानना आश्चर्य है। आश्चर्य होता है रोज रोज घटित होने वाली घटना को आश्चर्य नहीं कहा जाता, कभी काल जो घटना घटित होती है दिखती है उसे कहा जाता है आश्चर्य। पहाड़ को उठाना जैसे छाता को बारिश के दिनों में हाथ में उठा करके अपना सिर पर रखते हैं, लगाते हैं, बारिश से बचाते हैं, वैसा पहाड़ को बारिश से बचने के लिए और बचाने के लिए उठाना, छाता के रूप में पहाड़ का प्रयोग करना सहसा नहीं देखा जाता। सृष्टि के इतिहास में मात्र दो के ही जीवन में ये देखा गया है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए जब भेजा तो अभी बहुत सी वहां बूटियां थी तो कौन सी होगी निर्धारण नहीं हो पा रहा, तो अपना वो पहाड़ी उठा लिया और लेकर के जा रहे हैं लंका में गए। तो हनुमान जी को छोड़कर के त्रेता में और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर के और कहीं आता नहीं है इतिहास में कि फलाने ने पहाड़ उठाया। एक रावण ने उठाने का प्रयास किया कैलाश को, लेकिन रावण के बल के अभिमान को शांत करने के लिए भगवान शिव ने, कहा जाता है कि कैलाश पहाड़ में जहां पर बैठे थे वहीं से अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा ऐसे दबा दिया उस पहाड़ को, तो रावण इतना नीचे चला गया उस एक प्रकार से दबाने से, तो पाताल से भी रुक नहीं पाया वहां जैसा, तो वो भी सफल नहीं हुआ। मात्र ये दो व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण और हनुमान जी। तो इसलिए पहाड़ को उठाना आश्चर्य माना जाता है, कभी कभी घटित होने वाली घटना मानी जाती है, देखने के लिए दुर्लभ घटना मानी जाती है, होता है ना। समुद्र को लांघना, जैसे कोई नाला होता है स्वाभाविक गति से लांघा नहीं जाता तो व्यक्ति कूदता है, ऐसे हनुमान जी समुद्र को ही लांघ गए कि नहीं, तो हनुमान जी को छोड़ करके और किसी का, राम जी को जाने के लिए तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी ने कौन सा पुल बनाया, स्वयं ऐसे एक यहां से छलांग लगा दी उस तरफ पहुंच गया, तो ये आश्चर्य माना जाता है। ऐसे ही आश्चर्यवत का अर्थ है आश्चर्य के तरह आश्चर्य, सर्वसाधारण ये बातें नहीं है, किसी किसी के जीवन में हनुमान जी जैसे कि दिख रही है। ऐसे कहते हैं कि कश्चित, यानी हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई कोई मनुष्य, येनम यानी प्रकृतम आत्मानम पश्यति, का मतलब देखता है, दर्शन प्राप्त करता है आत्म विषय को, और यहां दर्शन है ज्ञान, या दर्शन शब्द से जिज्ञासा लीजिए, आत्म जिज्ञासा। जिज्ञासा के लिए भी ज्ञान के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। आत्म जिज्ञासा का हेतुभूत जो ज्ञान, उसे पश्यति शब्द से लिया जा रहा है एक प्रकार से। जिस विषय को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, सर्वथा जिस विषय का अज्ञान होता है उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती है, जानने की इच्छा भी नहीं होती। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को, तो जानने की इच्छा के लिए भी ज्ञान का होना जरूरी होता है। तो इस प्रथम पाद में दृश धातु से दर्शन लिया जा रहा है, लेकिन वो कौन सा दर्शन, सच्ची आत्मजिज्ञासा का हेतुभूत जो आत्मदर्शन, सच्ची आत्मजिज्ञासा जिससे प्रकट हो ऐसा आत्मदर्शन, वो नहीं हो पाता सबको। आत्मजिज्ञासा ही सच्ची नहीं होती। नचिकेता के तरह, मैत्री के तरह आत्मजिज्ञासा को कहा जाता है सच्ची आत्मजिज्ञासा। और जिसकी इच्छा होती है फिर उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसे व्यक्ति स्वीकार न करे, तो माना जाता है सच्ची आत्मजिज्ञासा। नचिकेता ने यमराज जी से तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा, आत्मजिज्ञासा होने से। लेकिन ये आत्मज्ञान का अधिकारी है भी या नहीं, इसे जानने के लिए परीक्षा करके आत्मविद्या देनी चाहिए, नहीं तो उल्टे घड़े में पानी भरने के तरह है, घड़ा तो भरेगा नहीं, व्यर्थ ही परिश्रम होगा। तो उस दृष्टि से फिर नचिकेता को कहा, यह आत्मज्ञान लेकर के क्या करोगे तुम, अभी तो थोड़ी बच्चे ही हो, संसार का कोई अनुभव भी नहीं किया है, संसार के अच्छे अच्छे भोग लो और जो मनुष्य शरीर से भोगना संभव नहीं है स्वर्गीय भोग, वो भी मैं तुम्हें मनुष्य शरीर से ही भोग सको ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं, और वो मांग लो और जब तक चाहो तब तक जियो, क्योंकि मारने की देवता तो मैं ही हूं और मैं तुम्हें, तुम जब तक चाहोगे तब तक इस नचिकेता शरीर से निकालूंगा ही नहीं। और धन के विषय में तो जितना चाहो उतना मांगो, और सारी चीजें देने के लिए तैयार है। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि ये सब चीजें जो है आप अपने पास रख लो, और भोगों की बात आप कर रहे हैं तो कहते संसार के सारे भोग एक मनुष्य को ही उपलब्ध हो, और वह ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त करके, पूरी आयु मानी जाती है ब्रह्मा जी की आयु, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के महाप्रलय तक वो ब्रह्मा जी की आयु मानी जाती है, पूरा कल्प अकेला विषयों का भोग करता रहे तब भी उसकी विषय भोग की कामना शांत होने वाली नहीं है, तृप्त नहीं कर सकते भोग, उल्टे इंद्रियों को ही शक्तिहीन कर देते हैं, इसलिए ये सब अपने पास रख लो। और हम तो आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा वर मांगने की कल्पना भी नहीं कर सकते, नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, ये कहते हैं। इसे कहा जाता है सच्ची आत्मजिज्ञासा, और इस प्रकार की सच्ची आत्मजिज्ञासा जब होती है तो उसे माना जाता है आत्मज्ञान का अधिकारी। इस प्रकार की सच्ची आत्मजिज्ञासा जिस आत्मदर्शन से होती है, ऐसा आत्मदर्शन आश्चर्यवत है, किसी किसी मनुष्य में देखा जाता है, जैसे पहाड़ को उठाना, समुद्र को लांघना हनुमान जी में देखा जा रहा है, भगवान कृष्ण में देखा जा रहा है, और किसी में नहीं देखा गया। ऐसे इस प्रकार की जिज्ञासा नचिकेता जैसे किसी किसी में, मैत्री जैसी किसी किसी में ऐसी आत्मजिज्ञासा, सच्ची आत्मजिज्ञासा जिसको कहा जाता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए बिना शांत न हो और किसी चीज से, उसे कहा जाता है सच्ची आत्मजिज्ञासा। और वह आत्मजिज्ञासा प्रकट कराने वाला बुद्धि में जो ज्ञान है, आत्मदर्शन है, वह आश्चर्यवत है, आश्चर्य के तरह है, यानी किसी किसी के बुद्धि में वो आत्मदर्शन होता है जो सच्ची जिज्ञासा को जन्म देता है। वह आत्मदर्शन दुर्लभ है, और बिना आत्मजिज्ञासा के आत्मज्ञान होगा ही नहीं, कितना भी कोई आत्मज्ञान कराना चाहे भगवान भी, तब भी जिसको कराना चाहते हैं उनको यदि आत्मजिज्ञासा नहीं है तो भगवान भी सफल नहीं हो सकते आत्मज्ञान कराने में। इसलिए सच्ची आत्मजिज्ञासा का हेतुभूत आत्मज्ञान प्रथम पाद के द्वारा बताया जा रहा है, दुर्लभ है, आश्चर्यवत है। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम्। और मान लो कि ऐसा कोई अधिकारी है जिसके अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म के फलस्वरूप सच्ची आत्मजिज्ञासा का हेतुभूत उसे आत्मदर्शन हुआ, उससे वास्तविकी आत्मजिज्ञासा हृदय में प्रकट हुई, आत्मजिज्ञासु बना। तो आत्मजिज्ञासु को शास्त्र कहता है कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो ये कहा जा रहा है कि सच्चे आत्मजिज्ञासु को फिर आत्मा का उपदेश करने वाले भी बहुत दुर्लभ हैं। इस अभिप्राय से द्वितीय पाद कहते हैं कि आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। तो जैसे सच्चा आत्मजिज्ञासु दुर्लभ है, ऐसे अन्य वक्ता वह आश्चर्यवद वदती का मतलब जो शब्दातीत वस्तु है जिसे श्रुति यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते कह रही है। यद वाचा अनभ्युदितम का अर्थ होता है जिसे वाणी प्रकट नहीं कर सकती, प्रकाशित नहीं कर सकती, अपितु अपना व्यापार करने का सामर्थ्य जिससे प्राप्त कर रही है वो है प्रकृत आत्मतत्व, जिसे अन्य श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो मन के साथ शब्द जिसको विषय बनाए बिना ही वापस लौटते हैं वो है प्रकृत आत्मतत्व, जो शब्द का विषय नहीं है, शब्दातीत है, शब्द के शक्ति संबंध का विषय नहीं है, शब्द का वाच्य नहीं है। वाच्य तो वही बनता है जो शब्द प्रवृत्ति से युक्त, शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होता है। शब्द प्रवृत्ति निमित्त होते हैं चार, जाति, क्रिया, गुण, संबंध, ये होते हैं शब्द के प्रवृत्ति निमित्त। और इन चार प्रकार के शब्द प्रवृत्ति निमित्तों में से कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में होता है वही शब्द का विषय बनता है, उसी को शब्द बता सकता है, वही वाच्यार्थ बन सकता है, शक्यार्थ बन सकता है। और ये जो प्रकृत आत्मा है जिसको बताया गया कि जन्मादि छह भाव विकारों से रहित है, जिसे दुर्विज्ञेय बता रहे हैं, उसकी कोई जाति नहीं है, उसमें जाति नहीं है, इसलिए जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है। मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, घट, पट, ये शब्द हैं जाति को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले। मनुष्यादि कार्यक्रम संघातों में मनुष्यत्वादि जाति रहती है, मनुष्यत्व धर्म को जाति कहा जाता है। और उस धर्म को प्रवृत्ति निमित्त मान करके मनुष्यादि शब्दों के द्वारा यह कार्यक्रम संघात कहा जाता है, शरीर वो वाच्य बन जाता है। तो जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द है मनुष्य, गाय इत्यादि, और उनका उन जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का अर्थ बन जाता है मनुष्यादि कार्यकरण संघात, इसलिए वाच्य अर्थ है। लेकिन ये मनुष्यादि कार्यकरण संघात तो आत्मा प्रकृत आत्मा नहीं है जिसमें कोई जाति मनुष्यत्वादि रहती हो, वह न तो मनुष्य है, न तो हाथी है, न तो इंद्र है, न तो चंद्र है। आत्मा में ये सब मनुष्यत्वादि धर्म नहीं है, ये जाति कहलाते हैं। इसलिए जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित आत्मा होने से उसे जाति शब्द नहीं कह पाएंगे। जाति शब्द उनको कहा जाता है जो जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होते हैं। तो कहा भले ही जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का विषय न बने तो गुण शब्दों का विषय बन जाएगा। गुण शब्द उनको कहा जाता है कि जो गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने अर्थ को कहते हैं। जैसे सफेद वस्त्र हैं, लाल वस्त्र हैं, काला वस्त्र हैं, तो ये सफेद लाल काला ये रूपात्मक गुण है। जल मीठा है, जल खारा है, तो रस भी गुण है। तो ये रूप रस गंधादि गुणों को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले जो शुक्ल नील पील पीत मधुर आदि शब्द हैं, इनको कहा जाता है गुणी शब्द। ऐसा गुणी शब्दों का भी विषय ब्रह्म नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? इसलिए कि प्रकृत आत्मा को वेद निर्गुण बताता है, निर्गुण है वो, और निर्गुण होने से गुणी शब्दों का विषय नहीं बनेगा, और निष्क्रिय होने से क्रियावान शब्दों का विषय नहीं बनेगा। क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अर्थ को बताने वाले शब्द हैं पूजारी, पूजक, पाचक, शिक्षक, अध्यापक, ये सब जो हैं पाचन आदि जो क्रिया है, भोजन पकाना आदि जो क्रियाएं हैं, इन क्रिया को निमित्त मान करके क्रिया करने वाले व्यक्ति को बताने वाले शब्द हैं, इनको क्रिया प्रवृत्ति निमित्त शब्द कहा जाता है। वो क्रियावान को बता सकते हैं। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय है आत्मा, जो जन्मादि छह भाव विकारों से रहित आत्मा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, न तो भोजन बनाता है, न भोजन खाता है, न तो बाकी क्रियाएं करता है, न बोलना, बैठना, उठना आदि कोई भी क्रियाएं वो नहीं करता है, निष्क्रिय है। इसलिए क्रिया शब्दों का विषय नहीं बनेगा। तो वह जो आत्मा है जाति गुण क्रिया संबंध, तो जैसे शिष्य, गुरु, पिता, पुत्र, माता, भगिनी, ये शब्द हैं, संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द। और इस प्रकार का संबंध जिन अर्थों में होता है उन अर्थों को बताने वाले शब्दों को कहा जाता है संबंधी शब्द। उन संबंधी शब्दों का भी विषय आत्मा नहीं बनेगा, क्योंकि इस आत्मा को वेद बताता है कि असंग है, असंगो ही अयम पुरुष। तो ये आत्मा असंग है, असंग होने से वह संबंधी शब्दों से भी नहीं बताया जा सकता। चार ही प्रकार से शब्द अपने अर्थ को बताते हैं। ये चार प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, जाति क्रिया गुण संबंध। और इन चार संबंधों में से, जो प्रवृत्ति निमित्तों में से, आत्मा में एक भी प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहता। ऐसी स्थिति में शब्द को आत्मा का ज्ञापन करना बड़ा कठिन हो जाता है। बताने वाला जो है वो बताएगा किससे? शब्दों से ही न बताएगा। लेकिन किन्हीं, और शब्द यही चार प्रकार के होते हैं, इन चार प्रकार के शब्दों में से किसी भी शब्द का विषय आत्मा नहीं है, प्रकृतात्मा। इसलिए कहा जाता है आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। तो अन्य यानी वक्ता, इसके विषय में आश्चर्यवत वदति का मतलब इसको बताने वाला भी मिलना बड़ा कठिन। इसलिए नचिकेता कहते हैं कि वक्ताश्चास्य त्वाद्रिग अन्योन लभ्य। यमराज जी को, जब यमराज जी प्रलोभन द्वारा नचिकेता को आत्मज्ञान का वर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो उस समय और कठिनाई भी आत्मज्ञान की दिखा रहे थे। कहा कि तुम तो अभी बच्चे हो, जानते हो जिसको जानने के लिए तुम कह रहे हो, उसको जानना कितना कठिन है। देवताओं को भी आत्मा के विषय में संशय हुआ, और इस संशय को निवृत्त करने के लिए, जब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने अपने राजा इंद्र को भेजा, तो देवराज इंद्र को भी आत्मा को जानने में दो चार घंटे नहीं, बस ब्रह्मा जी के पास गए और दो एक महीने रहे और आत्मज्ञान प्राप्त करके आए, ऐसी बात नहीं है। 101 वर्ष कठिन साधना करके ब्रह्मा जी के आश्रम में इंद्र रहे, सब काम करते थे। उस समय पहले आश्रमों में कोई नौकर थोड़ी रखे जाते थे, हाँ, दिन भर काम करते, चार बार, हाँ, 32 वर्ष तीन बार रहे, चौथे बार पांच वर्ष, तो 32 को तीन से गुनेंगे तो हो जाते हैं 96, और पांच और तो 101, तो 101 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी के पास विद्यार्थी बन करके रहे, तब जाकर के जान पाए इंद्र। और तुम तो अभी बच्चे हो, यमराज जी नचिकेता को कह रहा है, और इंद्र के तरह देवता भी ना मनुष्य हो, उनकी अपेक्षा तो निकृष्ट ही होनी है ना, तो उसका हट छोड़ दो। ये जैसे ही सुना यमराज जी से नचिकेता ने, तो कहा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि देवताओं को भी आत्मा सहसा जानने में नहीं आता, कठिन है, और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ये आत्मा को जानना बड़ा कठिन और आत्मा को बताने वाला भी मिलना कठिन, और आप जैसे आत्मज्ञानी मुझे सौभाग्य से उपलब्ध हुए हैं, और ऐसे स्थिति में यदि मैं आत्मज्ञान, जो दुर्विज्ञ आत्मतत्व है उसका ज्ञान न मांग करके किसी संसार की वस्तु को आपसे प्राप्त करूं, तो मेरा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। फिर मेरी बुद्धिहीनता ही मानी जाएगी। इसलिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताने वाले आप जैसे उपलब्ध हुए हैं, तो आपसे तो फिर बाकियों से जो कार्य संभव नहीं है, जो प्राप्त करना संभव नहीं, वो आपसे प्राप्त करना यदि कोई करता है तो उसे बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मज्ञान ही मुझे आपसे प्राप्त करना है, ऐसा नचिकेता करता। तो इस द्वितीय पाद से ये बताया जा रहा है कि आत्मजिज्ञासु को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो सके, ऐसा उपदेश करने वाला उपदेष्टा भी बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। आश्चर्यवद वतति तथै वचान्य। और इसका श्रवणकर्ता भी, श्रवण यानी आत्मविचार, आत्मविचार भी बड़ा कठिनाई से हो पाता है। इसे तृतीय पाद से कह रहे हैं, आश्चर्यवच्चैन मन्य श्रृणोति। तो अन्य यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति की साधना करने वाले जो साधक हैं, वे एनम यानी प्रकृतम आत्मानम आश्चर्यवत श्रृणोति का मतलब आत्मविचार करने वाले भी बहुत ही कोई कोई होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्त होने वालों की पहले कमी, और प्रवृत्त होने वालों में भी पुस्तक खोल करके बैठ लिए और उतने मात्र से वेदांत विचार ठीक ठीक नहीं माना जाता। श्रवण का अर्थ है विचार, ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार। एक घंटा स्वाध्याय में बैठते हैं तो आत्मविचार ही में मन कितने समय तक लगता है। किसी श्लोक पर विचार हो रहा है तो उस श्लोक का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार, इस श्लोक का यही तात्पर्य है, ऐसा निर्णय कराने वाला विचार स्वयं ही अपने आप को यदि पूछ करके देखे, अपने अंतकरण में भाव करके देखे, तो कितना हो सकता है हमसे, नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं कि आश्चर्यवच्चैनम अन्य श्रृणोति। तो आत्मश्रवण में लगे हुए श्रवणाधिकारियों में कोई कोई होता है जो आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए और वेदांत के तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार में ही लगता है, नहीं तो ग्रंथ के ऊपर ऊपर ही तैर जाते हैं। जैसे पानी में सूखा हुआ कद्दू डाल देते हैं, कद्दू कहते हो लौकी, तो पानी के ऊपर ऊपर ही तैर जाती है। ऐसे ग्रंथ के ऊपर ऊपर ही तैर जाते हैं वेदांत के, वेदांत का परम तात्पर्य विषय जो ब्रह्म सूत्र के समन्वय अध्याय में बताया गया, समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है, उस एकत्व निर्णय तक पहुंचाने वाला विचार किसी कोई कोई कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि आश्चर्यवत चैनम अन्य श्रृणोति। और विचार करने पर भी विचार से निवर्त्य जो दोष है, उन दोषों की निवृत्ति किसी किसी की हो जाती है, और जिसकी हो जाती है और दूसरे कोई प्रतिबंधक दोष नहीं होते हैं, तो श्रुत्वापि एनम, इसके दो वाक्य बना लो, कश्चिद् वेद श्रुत्वा यानी कश्चिद् एव, एव को कश्चित के साथ जोड़ दो, कश्चित एव येनम श्रुत्वा वेद, ऐसा एक वाक्य बना लो कि अनेक विचार करने वाले विचारकों में आत्मविचार, श्रवण का अर्थ होता आत्मविचार, और आत्मविचार करने वाले विचारकों में कोई एकाद विचारक होता है जो एनम यानि प्रकृतम आत्मानम वेद जान लेता है, कोई कोई जान लेता है, और फिर बहुतों की स्थिति क्या हो जाती है, कहते श्रुत्वापि एनम कश्चित न वेद। तो न दूसरे वाक्य में ये बताया जा रहा है कि श्रवण करने वाले बहुतों में से ऐसे होते हैं कि जो श्रवण मात्र से निवर्त्य दोषों से अतिरिक्त दोषों से भी युक्त अंतकरण जिनका है, जिनको मनन की निधि ध्यासन रूपी साधन से निवर्त्य दोषों से दूषित अंतकरण जिनका है, उनको सहकारी मनन निधि ध्यासन की भी आवश्यकता होती है। तो वे श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा तत्व निर्णय नहीं कर पाते, साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें यहाँ पर कहा श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित, कोई कोई नहीं भी जान पाते। इसलिए मनुष्याणाम सहस्त्रेषु आगे कहेंगे ना कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यत मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत मनुष्यों में से कोई कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति की साधना में लग जाते हैं, और ऐसे साधकों में से कोई कोई साधक परमात्मा का तत्वतः बोध प्राप्त करते हैं, यथार्थ स्वरूप वो है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा है इत्याकारक ज्ञान वो प्राप्त कर पाते हैं, मही वो जगत का अधिष्ठान निर्विकार चेतन हो ऐसा बोध प्राप्त कर पाते हैं। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए, आश्चर्यवत यानी आश्चर्यम, आश्चर्यवत में वति प्रत्यय है, तो पहले वति प्रत्यय की प्रकृति जो आश्चर्य शब्द है इसका अर्थ कर रहे हैं, फिर उसके साथ वत प्रत्यय जोड़ने से उसका अर्थ होता है तत्सदृश, सदृश अर्थ में वति प्रत्यय है, आश्चर्यवत में वत का अर्थ निकलता है समान सदृश तरह, और आश्चर्य का अर्थ क्या है, तो आश्चर्य का अर्थ कर रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वम, कहते हैं पहले जिसे नहीं देखा गया उसे अदृष्ट पूर्वम कहा जाता है, का मतलब उसका भी पर्यायवाचक बताया अद्भुतम, जो अद्भुत है, अकस्मात् दृश्यमानम अचानक देखा जा रहा है, अकस्मात देखा जा रहा है जिसे उसे आश्चर्य कहा जाता है, यह आश्चर्य होता है, वो हमेशा घटित होने वाला नहीं होता, ये तो आश्चर्य शब्द का अर्थ हुआ अकस्मात् दृश्यमानम, अकस्मात् देखा जाने वाला वो आश्चर्य होता है, और आश्चर्यवत शब्द का अर्थ निकलेगा तेन तुल्यम, तुल्य में अर्थ कर दिया वति प्रत्यय का, तेन यानी आश्चर्येण अकस्मात् दृश्यमानेन तुल्यम इति आश्चर्यवत, और आश्चर्यम इव, आश्चर्यवत का अर्थ हुआ आश्चर्य के तरह, आश्चर्य सदृश, येनम यानि आत्मानम पश्यति कश्चित, सच्ची आत्मजिज्ञासा जिस ज्ञान से होती है ऐसा प्रकृत आत्मविषयक ज्ञान किसी किसी को होता है, ये इस पाद का तात्पर्य निकला। और आश्चर्यवद एनम वदति, द्वितीय पाद का अर्थ कर रहे हैं कि आश्चर्यवद एनम वदति तथा एवच अन्य। और जो वेदांत का प्रवक्ता है वह वेदांत अर्थभूत जो निर्विकार चेतन आत्मा है उसे आश्चर्यवत बताता है शब्द का विषय न होने से, शब्द से ही लक्षित कराना है उसे। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकारी के सामने करता है जिससे शब्दातीत वस्तु लक्षित हो सके उत्तम अधिकारी को, ऐसा वक्ता आश्चर्य है का मतलब दुर्लभ है। और आश्चर्यवच्च एनम अन्य श्रृणोति, और सच्ची आत्मजिज्ञासा पूर्वक नचिकेता के तरह इस आत्मा का विचार करने वाला भी दुर्लभ है। इस अभिप्राय से कहते हैं आश्चर्यवत एनम अन्य श्रृणोति। और श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम वेदनच एव कश्चित्। तो पूर्व में बताए गए जो तीन पाद हैं, प्रथम पाद से दर्शन, द्वितीय पाद से वदन और तृतीय पाद से श्रवण, तो कहते हैं श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम। तो जिज्ञासु बन करके श्रवण करने पर भी और वक्ता के द्वारा इसका उपदेश होने पर भी कश्चित एनम वेद ऐसा लगाना, कोई कोई जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा वेदांत का विचार करके इसे जान लेता है, अनुभव कर लेता है। ये चौथे पाद का अर्थ दो हो गया, दो वाक्य बना नया। और कश्चित न वेद, और बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधक दोष यदि साक्षात्कार में विद्यमान है तो नहीं जान पाते उन दोषों के कारण। तो इसलिए श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम वेदनच एव कश्चित्, कोई कोई बहुत से नहीं जान पाते। आगे कहते हैं कि अथवा यह अयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्य तुल्यो, यो वदति यश्च श्रृणोति स अनेक सहस्त्रेषु कश्चिद् एव भवति। यानी आत्मोपदेष्टा, आत्मविचारक और आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने वाला, ये कोई कोई होता है हजारों में, यानी अनेक हजारों में, मतलब लाखों करोड़ों में कोई कोई होता है, ये यहाँ पर बताया। अतो दुर्बोध आत्मा, तो इस प्रकार ये आत्मदर्शन के साधन तो यही है ना, आत्मज्ञान के। एक तो जिज्ञासा हो, फिर आत्मा का उपदेश करने वाले प्राप्त हो और ठीक से आत्मविचार हो सके तो आत्मा का ज्ञान हो। और ये जो आत्मज्ञान के साधन हैं इनकी दुर्लभता है, ये बड़े कठिन है प्राप्त होना, इसलिए आत्मा को जानना कठिन है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब ये तीसवां श्लोक है, उपसंहार किया जा रहा है उस वाक्य अर्थ का कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो आत्मा के तात्विक स्वरूप के दृष्टि से शोक अनुचित सिद्ध होता है, ये बात अभी तक बताई गई। उसका अब उपसंहार आ रहा है 30वें श्लोक में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।